Mit Sternen an der Himmel, diese Nacht, die voll Wunderen ist. Lang abgewacht, so lang es leek wel ewig, op jouw verschijning in alles verlicht. De lucht is zwaar van hemelse belofte, zou dit het zijn, een hoopvol nieuw begin. Kniel naar het licht, o hoor een engel zingen, o van een ster zo stralend, verzamelt iedereen die het heeft gehoord. Het siddert van hoop, het reikt tot verre